กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรัปปรุณกับพระเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนอยู่ที่นี่เป็นประจำทุกวันมาพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะตัวข้าพเจ้านั้นก็อยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นแม่ข่ายไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางต่างประเทศภาคเหนือภาคใต้หรือที่ทางไหนหรือว่าทางออนไลน์ก็ตามในรายการนี้เราก็มีตลอดทั้ง7วันมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาเย็นถามกันมาโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยการส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าใครต้องการใช้ไปรษณีย์หรือจดหมายท่านส่งไปที่สปท.กรุงเทพก็ได้หรือส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com puredhamma.com ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดนั่นคือ wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs ก็ดอนไหโศก wpdhs.org นั่นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของวัดป่าดอนไหโศกแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการข้อมูลในการปฏิบัติธรรมหลีกเล่นใบสมัครรูปภาพต่างๆก็ไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เวลาที่เรามาพูดคุยธรรมะกันนี้แน่นอนบางทีการฟังการใคร่ครวญการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจยังมีความขัดข้องยังมีความที่คลุมเครืออยู่จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้สาวกเนี่ยคือผู้เดินตามผู้ศึกษาตามคำสอนเนี่ยได้มีการไถ่ถามทวนถามแก่กันและกันได้ว่าก่อนนี้มีความหมายอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการไถ่ถามทวนถามกันในตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำการไถ่ถามทวนถามว่ามีความหมายอย่างไรมีความหมายลึกซึ้งกี่นัยนั้นนี้เราทำเราใคร่ครวญพิจารณาจะสามารถที่จะเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้เปิดธรรมเนี่ยหมายความว่าเราเปิดเครื่องรับของเราให้รู้ให้เห็นในธรรมะที่พระเจ้าได้เปิดเอาไว้แล้วธรรมะเนี่ยพระเจ้าหมุนไปแล้วเปิดเอาไว้แล้วเนี่ยเป็นการหมุนธรรมจักรเรียกว่าเป็นจักรคือธรรมประเสริฐที่คนอื่นเนี่ยหมุนต้านทานกลับไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าปฏิวัติในคําสอนในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงนะเขาคิดกันว่าไอ้ปัญหาของความทุกข์เนี่ยพระเจ้าบันดาลนะผู้อื่นบันดาลอินพรหมอิศวรบันดาลให้ฉันมีความสุขความทุกข์พระเจ้ามาหมุนใหม่นะปรับความคิดนี้ใหม่ปฏิวัติปฏิรูปใหม่บอกว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องของในภายในเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของอวิชชาที่อยู่ในจิตของเรารัดเรื่องเราอยู่นะครอบคลุมปิดบังทำให้เรามืดอยู่ทำให้เราไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแต่มาบอกมาสอนมาปรับปรุงความรู้มาประกาศความรู้นี้ด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยเหตุด้วยผลวิธีการข้อมูลในการปฏิบัตินะคือถ้าพูดเฉยๆนะว่าไอ้เหตุของความทุกข์มันคือภายในเอาแล้วมันยังไงมันเป็นตัวยังไงในวิธีจะแก้ไขอย่างไรมันบอกไว้หมดนะบอกหมดไม่ใช่แค่บอกหมดตัวเองก็ทำได้ด้วยตัวเองทำได้แล้วบอกคนอื่นคนอื่นที่รู้ตามทำตามได้ก็มีนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆนะเป็นสิ่งที่ควรค่าควรในการที่เราจะมาทำความรู้ความเรียนความเข้าใจของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นปรากฏให้ได้มันจะดีมากทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ในบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านทั้งที่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีทั้งที่ไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีแล้วก็ต่างก็เขียนข้อความมาถามว่าเราควรจะทำใจอย่างไรในสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความขึ้นลงอย่างนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความสุขความทุกข์อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้แน่เหตุของความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกนะ ไอ้ความทุกข์ที่เรารับรู้อยู่สัมผัสได้เนี่ยไม่ได้เป็นผลจากภายนอกจริงอยู่เรารับรู้ความสุขความทุกข์ได้เป็นผลจากภายนอกอยู่แต่สิ่งที่เรารับรู้สุขได้บางทีภายนอกมันก็เช่นอากาศร้อนอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบอากาศร้อนเอาก็เป็นความทุกข์ที่เรารับรู้ได้จากภายนอกบางทีในภายในของเรามีความติดปวดท้องเวียนหัวท้องไส้มันไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากในภายในใช่ไหมบางทีอากาศเย็นสบายเป็นความสุขที่เกิดจากภายนอกอันนี้ก็มีบางทีข้างในเราแข็งแรงมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความเบาความสบายอันนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยภายนอกก็มีภายในก็มีนั้นไม่ใช่เหตุของความสุขหรือความทุกข์ต้องเข้าใจก่อนนะเสียงไม่ใช่เหตุของความสุขความทุกข์รูปที่เราเห็นไม่ใช่เหตุของความสุขความทุกข์คนนั้นก็ทําอย่างนั้นคนนี้ก็ทําอย่างนี้ทําไมเขาพูดในทีวีอย่างนั้นทําไมเขาออกวิทยุอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่เหตุของความสุขความทุกข์อันนั้นน่ะมันเป็นตัวความสุขอันนั้นน่ะมันเป็นตัวความทุกข์นะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้อันนั้นแหละเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งที่เราเข้าไปเห็นอันนั้นแหละเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งที่เราเข้าไปได้ยินไปลิ้มรสพวกนี้แหละเป็นความสุขความทุกข์ที่มันจะผันเป็นความสุขก็ได้ที่มันจะผันเป็นความทุกข์ก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่เหตุของความทุกข์เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าแล้วไอ้เหตุของความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรแต่คือเรื่องของตัณหาแต่ตัณหาถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นให้เราจะทุกข์อันนี้คือเหตุของความทุกข์ถ้าเราได้อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ให้มันจึงเป็นสุขอันนี้แหละจึงเป็นเหตุของความทุกข์ประเด็นนี้เราอย่าเพิ่งพูดก็ได้แต่ให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ความสุขความทุกข์กับเจ้าเหตุของความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้ในประเด็นคำถามที่ท่านผู้ฟังก็หลายท่านที่เขียนมาจะไม่ได้ระบุแล้วว่าเป็นชื่อใครแต่ว่ามีทั้งที่พอใจก็มีที่ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีในการปกครองในระบบต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังครูชาก็ได้เคยพูดถึงเรื่องของอธิปไตยเอาไว้นะอธิปไตยหมายถึงว่าการปกครองนั่นคือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามนะจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชประชาธิปไตยเต็มใบประชาธิปไตยครึ่งใบเผด็จการหรือว่ารัฐประหารแบบไหนก็ตามนั้นถ้าบอกว่าคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองแต่ถ้าคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองเนี่ยมีธรรมอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจอันนั้นจะเรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าธรรมาธิปไตยเมื่อไรก็ตามที่มีการปกครองโดยธรรมในสมัยนั้นจะมีความสุขผู้คนก็จะได้รับความคุ้มครองโดยธรรมแต่การคุ้มครองโดยธรรมหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นธรรมราชาพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาเวลาที่จะปกครองหมู่ชนหมู่ภิกษุหมู่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะเป็นการที่บอกสอนว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพโดยที่ไม่ได้ใช้อาจยาโดยที่ไม่ได้ใช้สัตรานี่คือลักษณะของการปกครองโดยธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นธรรมราชาผู้ปกครองที่มีธรรมะเนี่ยก็จะเป็นการปกครองที่ชนิดว่าพยายามให้คนในบ้านเมืองเนี่ยรักษาศีล5นะทำความดีรักษาศีล5ทำความดีไม่ด้วยอย่างใดก็อย่างหนึ่งในลักษณะที่ตัวเองพอทําได้อยู่ในระดับที่ตัวเองทําได้ซึ่งแนวทางในการบริหารตรงนี้พระเจ้าก็ได้พูดถึงว่าโดยปกติเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นธรรมราชาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของศีล5นั่นเองให้คนไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยในการทําด้วยวิธีการต่างๆออกกฎหมายก็ออกกฎหมายอยู่ในลักษณะ5ประเด็นนี้เพื่อให้คนได้สนับสนุนให้คนมีตรงนี้ซึ่งถ้าเราดูพิจารณาวิเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยปัญหาในบ้านเมืองที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเอาใครมาเป็นก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าผู้นำเนี่ยมีราคะโทสะโมหะมากนะไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็ไปไม่ได้นะมันก็จะต้องล่มจมในระดับใดระดับหนึ่งแต่แม้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ถ้ามีถ้าผู้นำหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมมากนะความล่มสลายมันก็จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในสมัยอยุธยาสมัยก่อนเราก็ยังเห็นนะถ้ามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจของผู้นำเกิดขึ้นในใจของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นนะบ้านเมืองก็จะล่มสลายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูต้องพิจารณาดูเนี่ยไม่ใช่ศัตรูภายนอกแต่ไม่ใช่ศัตรูภายนอกนี่ไม่ใช่หมายความว่าเพื่อนบ้านของเรานะ นะไม่ใช่ศัตรูภายนอกไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะคือบางคนคิดว่าตัวเราก็เป็นตัวเราใช่ไหมภายนอกเราก็จะเป็นคนข้างๆเราแต่คนข้างๆเราอาจจะเป็นคนในประเทศเดียวกันที่เป็นคนใกล้เคียงเรานั่นนี่คือภายนอกอันนี้ก็ในย่าหนึ่งหรืออาจจะเป็นพวกเราแต่ว่าคนที่ไม่ใช่พวกเราอาจจะเป็นพวกเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านประเทศในเขตอาเซียนนั่นจะเป็นศัตรูเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นศัตรูเราจริงๆเนี่ยคือในภายในและในภายในของแต่ละคนเองนั่นก็เรื่องของราคะโทสะโมหะถ้าเมื่อไหร่มันกลุ่มรุมเผารนจิตใจของเราเมื่อไหร่ปากมันก็จะขยับไปในทางที่พูดแล้วจะทําให้เกิดความแตกสามัคคีการกระทําก็จะเป็นการกระทําที่ขยับไปในลักษณะที่มันจะมีการเบียดเบียนฝ่ายตรงข้ามพูดไปในการที่จะไม่เกิดความแตกกันไม่สามัคคีกันกระทําไปก็จะทําให้เกิดความที่เบียดเบียนกันทางกายวาจาบ้างเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องดูแลให้ดีผู้นําที่ดีในตําแหน่งไม่ว่าจะยุคสมัยใดดูอย่างสมัยรัชกาลที่5ก็ได้ที่กล่าวว่ามีการยึดดินแดนและมีการล่าอาณานิคมและท่านก็ผ่านมาได้ประชาชนทั้งหลายมีความสามัคคีกันปรองดองกันท่านก็เพราะว่าบริหารงานจัดการด้วยธรรมบางคนอาจคิดว่าเรื่องของกฎหมายออกมีกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้ออกมาช่วยตรงนั้นตรงนี้กฎหมายเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าคนมันจะโกงเนี่ยออกมายังไงมันก็โกงได้แต่ถ้าคนมันจะไม่โกงเนี่ยต่อให้ไม่มีกฎหมายเขาก็ไม่โกงเพราะนั้นไอ้คนที่โกงเนี่ยมันโกงเพราะอะไรแต่คนที่พูดออกมาได้ว่าตัวเองไม่รู้ทั้งที่ตัวเองรู้คนที่สามารถลักขโมยได้คนที่สามารถล่วงภรรยาผู้อื่นได้คนที่สามารถเป็นโจรได้อยู่ในคราบเสื้อนอกได้นั่นก็เพราะว่ากิเลสที่อยู่ในใจไม่ใช่เพราะว่าสิ่งปัจจัยภายนอกบังคับแล้วตัวอย่างคนจนบางคนไม่ได้มีเสื้อนอกใส่แล้วก็ใส่รองเท้าแตะธรรมดาแล้วรถยนต์ขับก็ไม่มีไปไหนก็จักรยานหรือไม่ก็เดินเอาหรือเครื่องบินไม่ต้องพูดถึงไม่เคยขึ้นดีที่สุดก็นั่งรถของเพื่อนบ้านไปแต่จิตใจของเขามีความพอไม่มีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอันเป็นผลของการที่มีตัณหามีอวิชชาเบาบางในใจเขาก็เป็นสุขก็ไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ถึงมีน้อยก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ได้ลักขโมยใครไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครแต่ใจมีความสุขความสบายแต่ในทางตรงข้ามคนที่มีมากอยู่แล้วแต่ถ้าใจมันยังไม่พอมันยังหิวมีความร้อนรนมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนมันก็จะนอนไม่เป็นสุขในที่นี้นอนไม่เป็นสุขมันก็จะคิดนะในการที่จะทำสิ่งไม่ดีล่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเนี่ยมีเรื่องราวที่ไม่ดีอยู่มากอันนั้นไม่ดีแต่เราควรจะเอาออกไปแต่อย่าให้ใจของเรามีความทุกข์การบริหารงานราชการไม่ว่าจะเป็นระบบไหนในประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบค่อนใบเขาจะทำรัฐบาลหรือไม่ใครจะมาเป็นผู้นำใครจะมาเป็นนายกเนี่ยประเด็นสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยมีธรรมะไหมมีธรรมะอยู่ในใจไหมเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมไหมเป็นผู้นำที่นำโดยธรรมไหมสามารถที่จะจัดการให้มีธรรมาธิปไตยเกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้คือประเด็นเพราะว่าอย่างที่ว่านั่นแหละว่าถ้ามีธรรมะแล้วสามารถชักจูงคนสามารถนำคนให้ตั้งอยู่ในธรรมได้แต่คนที่มีความเป็นผู้นำแล้วมีธรรมะนำเอาธรรมะนำปุ๊บเมื่อไหร่สามารถชักจูงคนเอาง่ายๆเอาลูกน้องตัวเองก่อนเอาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก่อนนะว่าถ้าบุคคลนั้นก็มีธรรมะเอาพื้นๆไม่ต้องอะไรมากเรื่องของศีลนะอยู่ในใจแต่ถ้าผู้บริหารประเทศนะบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเรื่องโกงไม่ต้องพูดถึงดั่งหวังนะไม่โกงนะมีแต่จะให้นะคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะมีใจที่มีธรรมะเอาไม่ต้องอะไรมากนะเอากลางๆพอประมาณพอเอาขั้นต่ำสุดของคนที่เขาจะเป็นกันได้นะเรื่องของศีลแต่ถ้ามีตรงนี้การโกงไม่เกิดถ้ามีตรงนี้การโกหกก็ไม่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะมารณรงค์ให้เกิดการบริหารงานประเทศที่เป็นไปทางธรรมแต่ตัวอย่างก็มีอย่างในหลวงของเราเป็นต้นแต่ท่านเป็นธรรมราชาปกครองโดยธรรมแต่ตอนที่ขึ้นครองราชก็ได้ตรัสถึงเรื่องของการปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วดูตรงนั้นเป็นตัวอย่างในการที่เราจะทำธรรมะให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีการบริหารงานโดยธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการทําตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการกระทําที่นี่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงให้หมุนกลับไม่ได้นั่นคือปฏิวัติซ้ําไม่ได้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอัปปติวัตติยังนั่นคือวัตตะเนี่ยคือหมุนไปนะปฏิก็คือหมุนกลับนะปฏิวัติก็คือหมุนกลับไปอัปปติวัต ก็คือทําปฏิวัติกลับไม่ได้นะไม่สามารถที่จะหมุนให้มันกลับได้คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มาปฏิวัติความรู้นะความเรียนในสมัยนั้นอย่างที่ว่านะพอมาปฏิวัติแล้วคนอื่นจะมาปฏิวัติซ้ําเนี่ยไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิวัตินั้นเป็นการปฏิวัติด้วยธรรมะเป็นการปฏิวัติแล้วเอาธรรมะเข้าใส่เป็นการปฏิวัติแล้วจัดทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนเป็นการปฏิวัติที่ทำให้สิ่งที่มันราบคาบไปนั้นคือกิเลสนะราคะโทสะโมหะมันราบคาบมันหายไปเพราะฉะนั้นพอมันราบคาบมันหายไปเนี่ยสิ่งที่มันจะมาทวนกระแสมันไม่ได้เลยนะจะไม่มีการที่จะปฏิวัติซ้ำได้เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองแล้วนะให้เป็นไปในทางธรรมะเนี่ยเวลาที่มันไปแล้วเนี่ยมันหมุนไปแล้วจังหวะมันไปแล้วเนี่ยมันจะต้านทานไม่ได้และไม่มีใครที่จะต้านทานทำอันตรายต่อผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนถ้าใจของผู้บริหารบ้านบริหารเมืองข้าราชการระดับสูงมีธรรมะแล้วเป็นระบบที่ดีทั้งสิ้นตัวเราเองย้อนมาดูตัวเราเองมีความทุกข์อยู่เพราะอะไรเรามีความทุกข์นั่นก็เพราะว่าเจ้าตัณหาเจ้าอวิชชานำมามีความอยากให้มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเหตุนั้นออกไปนะเพราะนั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอธรรมเป็นธรรมที่ควรละถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นอธรรมเป็นธรรมที่ควรละนี้ออกไปจากใจของเราเมื่อไหร่แล้วสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถที่จะมาทําความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะปกครองแบบระบบอะไรหรือว่าคนนี้จะดีคนนั้นจะชั่วอันนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ภายนอกที่มันจะเกิดขึ้นได้มันหายไปได้แต่ใจของเราจะไม่มีความทุกข์ใจของเราจะมีความสบายใจความเย็นใจเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนของคำถามที่ท่านฟังหลายๆท่านฝากถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองและที่เป็นไปทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีก็ให้มีความเข้าใจอย่างนี้ว่าการกระทำของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นว่าคุณจะปกครองด้วยประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบรัฐประหารหรือไม่ก็ตามแต่ประเด็นคือเป็นการปกครองโดยธรรมหรือไม่เป็นธรรมาธิปไตยหรือไม่อันนี้คือข้อที่1แล้วก็ที่2คือการที่เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนอื่นนั้นเป็นสิ่งภายนอกนะการที่เกิดสิ่งภายนอกขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุของความทุกข์แต่เป็นความทุกข์ธรรมดาความทุกข์ทั่วไปนะเราต้องทำความเข้าใจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรแต่ประเด็นถ้าเราเข้าใจเรื่องของเหตุแล้วก็สบายใจได้อีกประเด็นหนึ่งที่สืบเนื่องจากคำถามในเรื่องนี้ก็คือว่าการที่เราจะทำธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเท่าไหร่แต่เพราะว่าเวลาที่เราจะทําธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นเราก็เริ่มจากเรื่องของศีลนะตัวเราทําตัวเราดีก่อนนะลูกน้องตัวเราเองเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ในครอบครัวต่างพยายามที่จะทําใจให้มีธรรมะนะเริ่มจากเรื่องของศีลแต่ถ้าบางคนสามารถที่จะเจริญเมตตาภาวนาไปด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีบางคนอาจจะเริ่มจากเรื่องของการสวดมนต์บางคนอาจจะเริ่มจากเรื่องของการอ่านหนังสือธรรมะนะอันนี้เป็นสิ่งดีแน่แต่ว่าที่ว่าไม่ยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายเพราะว่ามันจะมีเรื่องล่อลวงเรื่องยั่วยวนกับดักของมารที่จะมาคอยล่อคอยยั่วคอยยุให้เราไม่สามารถทรงอยู่ในธรรมได้ใช่ไหมความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะคนมาพูดอย่างนี้เราโกรธปรี๊ดขึ้นมาโกรธปรี๊ดขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มทำผิดธรรมนะมันอาจจะมีใส่อารมณ์บ้างแต่ว่าอาจารย์ก็อย่างนึงแหละแต่จริงๆใจเขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเริ่มทำผิดศีลนะมีการกระทำที่เป็นผิดศีลเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นกับดักที่มามันจะมาวางเอาไว้หนึ่งเรื่องของความโกรธอันนี้เกิดขึ้นได้และสองเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเป็นกับดักอย่างที่สองแต่คนเราอยู่เฉยๆมันก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีเรื่องยั่วยวนเนี่ยมันเริ่มเป๋ออกนอกทางในเรื่องยั่วยวนนี่ก็เป็นเรื่องของเงินบ้างผลประโยชน์บ้างถ้าเรามีสิ่งนั้นมายั่วยวนมาล่วลวงแล้วแล้วเราจะเป๋ไปตามไหมอันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราเป๋ไปตามสิ่งนั้นเราจะทรงธรรมะไว้ในใจของเราไม่ได้เราจึงต้องเป็นผู้ที่คอยหมั่นฝึกจิตให้มีกำลังด้วยจิตจะมีกำลังได้มันก็ต้องมีความห้าวหาญมีความกล้าหาญนะกล้าในการที่จะละกล้าในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นความกล้าตรงนี้คือความเพียรนั่นเองความเพียรคือวายามะนะสัมมาวายามะนี่คือการกล้าในการที่จะละความชั่วกล้าในการที่จะห้ามไม่ให้ความชั่วใหม่อย่าให้เข้ามากล้าในการที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นกล้าในการที่จะพัฒนาความดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมากขึ้น ความกล้าตรงนี้ก็เป็นผลที่มาจากเรื่องของความมั่นใจและความมั่นใจว่าถ้าเราปกครองด้วยธรรมความมั่นใจว่าถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจสิ่งนี้มันจะดีได้ความมั่นใจความมั่นคงนี้จะทําให้เกิดความกล้าความกล้านี้จะทําให้เกิดการที่เราไม่ตกหลุมพรางของมารพอเราไม่ตกหลุมพรางของมารเราจะมีธรรมอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจบริหารงานจัดการให้มีธรรมะที่ปไตยเกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วนรับรองสงบแน่นอนรับรองเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะต้านทานได้แน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะชอบหรือจะไม่ชอบเพราะว่าคนที่ชอบไม่ชอบก็ตามถ้าบอกว่าเราพัฒนาให้เขามีธรรมะเกิดขึ้นในใจในใจเขาก็จะสบายนั่นเองพอใจสบายแล้วมันก็ไม่มีปัญหาที่จะมาโต้เถียงกันละแต่ว่ามันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งท่านผู้ฟังที่ต่อเมื่อได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ถึงแม้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ในปัจจุบันนี้คนแบบนี้มันมีแล้วก็มีไม่ใช่น้อยด้วยแต่มันก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยหรือว่าหมดกำลังใจกับเวลาที่เราเจอไอ้คนประเภทนี้แต่เพราะว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่คนที่พระพุทธเจ้าจะมาช่วยได้ไม่ใช่คนที่ว่าจะมาปกครองด้วยธรรมาธิปไตยได้ไม่ว่าจะระบบอะไรก็ปกครองคนแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าคนแบบนี้จะไปอยู่ในการปกครองแบบไหนเขาก็จะมีแต่ความไม่สบายใจเดี๋ยวไม่ก่อปัญหานี้ก็ก่อปัญหาอื่นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เราก็จะต้องหลีกเลี่ยงเขาไม่ไปอยู่ใกล้เพราะว่าเป็นลักษณะของคนผ่านแต่ถ้าเรารู้จักคนประเภทที่เรียกว่าต่อให้ได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะได้เห็นธรรมะได้เคยอ่านหนังสือมาบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะทําได้ไม่สามารถคล้องมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้คือไม่ได้เลยล่ะไม่ใช่ว่าได้บ้างได้บ้างมันก็ยังดีใช่ไหมบางคนนี่ไม่ได้เลยไม่สนใจแม้สมัยปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ให้เห็นแล้วแต่มีแต่พระพุทธรูปมีแต่รูปปั้นรูปภาพก็ไม่รู้เหมือนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ว่าได้ยินคำสอนที่ยังมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอยู่บ้างเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องมาตกกระแสนะเพราะบางทีมันยังไม่ถึงกระแสแต่ว่าก็ยังมองมายังโน้มมาเอียงมาซึ่งบางคนทําไม่ได้เลยพวกนี้เป็นคนผ่านที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปยุ่งนะพัฒนายังไงก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคนประเภทนี้เราอย่าไปยุ่งอย่าไปคบกับเขาเพราะมันจะดึงเราให้ต่ําถ้าเราต่ําแล้วออกนอกทางนอกมรรคแล้วจิตใจเราจะยิ่งว้าวุ่นรุ่นวายนะไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้เราก็ต้องมาคบกับคนที่มีความดีมีความเย็นใจมีความสบายใจมีธรรมะอยู่ในใจถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วการขยายผลการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบใดนะให้มีธรรมะอันนั้นจะเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทำธรรมะที่ปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายากนะด้วยการเริ่มที่เรื่องของศีลธรรมไม่ใช่ว่าง่ายด้วยการที่ว่าเราต้องคอยระวังกับดักของมันแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้ด้วยความมีความมั่นใจความมั่นใจนี้คือศรัทธานั่นเองศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มั่นใจว่าความดีมีทำแล้วมันดีตัวอย่างที่คนทำดีแล้วได้ดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตัวอย่างของคนที่เขากำลังทำดีอยู่ได้ผลมากบ้างได้ผลน้อยบ้างก็มีนั่นคือพวกสงสาวกทั้งหลายนะหมู่ของคนที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในส่วนตรงนั้นส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเอาคำสอนตรงนี้มาส่งไว้ในใจได้ใจของเราก็จะดีขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะให้มีความมั่นใจทั้งหวังให้มีความมั่นใจในธรรมะถ้าเรามีความมั่นใจในธรรมะว่าการปกครองที่เป็นธรรมจะเป็นการดีเรามีความมั่นใจตรงนี้เราจะมีกำลังใจแต่เราจะไม่ท้อแท้ท้อถอยบ้านเมืองจะเป็นยังไงเราก็ยังมีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำกิจการงานของเราไปอย่างสบายใจได้แต่เรามีความมั่นใจอย่างนี้แล้วนะคนอื่นที่เขาอยู่ใกล้เราคนที่เขารู้จักเราสื่อสารกับเราแล้วเขาก็ได้เชื้อนี้ไปด้วยเหนือเชื้อแห่งความมั่นใจเชื้อแห่งความดีความงามแล้วคนในกลุ่มนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นพัฒนาขึ้นขยายกลุ่มขยายวงมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังกับดักระวังสิ่งที่มันจะดึงให้ออกจากทางให้ออกจากมรรคเราเจอบุคคลประเภทที่ว่าต่อให้ได้ยินต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ยินคำสอนของพระเจ้าไม่สามารถที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอันนี้เราก็ต้องเคลียร์เขาออกไปแยกก็ออกไปอีกกลุ่มหนึ่งบุคคลประเภทนี้ก็คงจะต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปล่ะนะหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขาพอจะช่วยได้นะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ว่าจะสำหรับทุกคนนะไม่ได้ว่าสำหรับทุกคนที่มันจะดีได้และยิ่งในยุคปัจจุบันในสมัยที่เสื่อมลง และสัตว์นรกที่มาเกิดมาในมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้คนแบบนี้ก็อาจจะไม่เห็นธรรมก็ได้เราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมอย่างไรก็ตามถ้าจิตใจของเรามีธรรมะมีธรรมะรักษาศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นมีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าอยู่มีความมั่นใจในเรื่องหลักการของการที่ปกครองโดยธรรมะอยู่ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำดำหวังเราจะมีความสบายใจเพราะว่าตัวเราเองเป็นผู้นำของตัวเราเองได้ตัวเราเองเป็นผู้นำในการที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปตามธรรมเพราะว่าถ้าชีวิตของเราเป็นไปตามธรรมแล้วเราปกครองชีวิตของตัวเราเองด้วยธรรมะชีวิตของเราดีแน่นอนไม่ว่าเขาจะปกครองเราด้วยระบบอะไรในบางประเทศที่เขาเป็นระบบเผด็จการเป็นระบบคอมมิวนิสต์ถ้าบอกว่าประชาชนในประเทศของเขาอย่างคนในครอบครัวนี้ปกครองครอบครัวด้วยธรรมะอันนี้ก็ดีแน่ในทางตรงข้ามนะประเทศที่แบบเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยแต่ในครอบครัวเนี่ยมีแต่ความอิจฉาริษยามีความด่าทอในครอบครัวนั้นก็ไม่เป็นสุขและไม่สามารถปกครองให้เป็นธรรมได้เพราะฉะนั้นเราดูแลในภาคส่วนในส่วนที่เราควบคุมได้ในส่วนที่เราทําได้ในส่วนที่เราพัฒนาได้ในส่วนที่เราจะมีอํานาจเหนือและส่วนไหนที่เรามีอํานาจเหนือเราทําตรงนั้นให้เราเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตเพราะว่าถ้าจิตมีอํานาจเหนือเราแล้วมันอาจจะดึงเราไปลงต่ําอย่างคนนี้เขามีใจเป็นอกุศลเนี่ยมันมีอํานาจเหนือจิตของเรานะให้ใจของเราทรงอยู่ในกุศลให้มีความมั่นใจในธรรมะให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้านั่นคือธรรมะนั่นแหละให้เห็นตัวอย่างของบุคคลที่ทําได้แล้วดีแล้วเช่นพระพุทธเจ้าแต่ก็ให้มีพุทธะนะให้มีกําลังใจในการทําเพราะว่าคนที่เขาทําคนที่เขาปฏิบัติก็มีกันอยู่เยอะแยะนั่นคือสงสาวของพระพุทธเจ้าตัวเราเองมาทําเองมาปฏิบัติเองเราก็เป็นส่วนหนึ่งในของผู้ทําผู้ปฏิบัตินะเราทําแล้วให้มันเกิดผลเราจะมีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะอยู่ในใจของเราแต่ทำได้แค่เนี้ยเราปกครองโดยธรรมเราปกครองในส่วนของเราที่เราควบคุมได้จำเอาไว้เสมอท่านผู้ฟังถ้าจิตใจเรามีธรรมะมีการปกครองจิตใจของเราด้วยระบบธรรมาธิปไตยแล้วเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าประเทศนั้นก็จะปกครองด้วยระบอบหรือระบบอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีหรือจะร้ายใจของเราที่มีสติรักษามีธรรมะอยู่ในใจนั้นเป็นใจที่เรียกว่าได้รับการคุ้มครองแต่ไม่มีใครที่จะทำอันตรายกับผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยแต่ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะเอามาคุยกันในวันพุธอย่างนี้นะจะมาเปิดประเด็นเรื่องพวกนี้แหละนะด้วยการส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกนะเขียนเป็นจดหมายหรือประสนิยบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์นะถ้าใครสะดวกทางนั้นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร